gardiyan mı sevgilimi? Hiç bitmedi şu gazapsi. Bıktırdı sordu suali. Artık canıma tak etti. Birazcık kahrı varmış, çeksem sanki ne varmış. Oldu canım ara beni. Seninki sevgimi sanki eziyet. Olay bu, bundan ibaret vaziyet. Başkası olsa çoktan bırakır giderdi. Olmuyor, olamıyor, hoşça kal derdi. Pes eder senden vazgeçerdi. Gardiyan mı sevgilimi? Hiç bitmedi şu gazapsi. Bıktırdı sorgu suali. Artık canıma tak etti. Birazcık kahrı varmış, çeksem sanki ne varmış. Oldu canım ara beni. Seninki sevgimi sanki eziyet. Olay bu, bundan ibaret vaziyet. Başkası olsa çoktan bırakır giderdi. Olmuyor, olamıyor, hoşça kal derdi. Pes eder, senden vazgeçerdi. Birazcık kahrı varmış, çeksem sanki ne varmış. Oldu canım ara beni. Birazcık kahrı varmış, çeksem sanki ne varmış. Oldu canım ara beni. Birazcık kahrı varmış, çeksem sanki ne varmış.